Kwiatek, Aleksandra Justa i Anna Terpiłowska. Bilety na teatr syrena.pl. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 6 kwietnia, jest 22. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Dwie osoby ranne podczas incydentów na wschodzie Ukrainy. Prorosyjscy demonstranci wdarli się do siedzib lokalnej administracji. Polsko-amerykańska bójka w Łodzi prawdopodobnie skończy się tylko na siniakach. Po przesłuchaniu wszyscy zostali zwolnieni. Tym razem górą był Oxford. Ósemka tej uczelni wygrała słynny wyścig na Tamizie. Władze w Kijowie winią Rosję za zamieszki na wschodzie Ukrainy. Doszło do nich w Doniecku, Charkowie i Ługańsku. Co najmniej dwie osoby zostały ranne. Pełniący obowiązki prezydenta Ukrainy Oleksandr Turczynow zadeklarował, że będzie osobiście kontrolował sytuację w tym regionie. Oleksandr Turczynow miał udać się z roboczą wizytą na Litwę. Zrezygnował jednak, aby zająć się osobiście wydarzeniami na wschodzie Ukrainy. W Doniecku, Ługańsku i Charkowie doszło do zamieszek, które sprowokowali prorosyjscy separatyści. Według ministra spraw wewnętrznych Arsena Awakowa za ich działania odpowiadają prezydent Rosji Władimir Putin i były szef państwa Wiktor Janukowycz. Telewizja 1+1 wskazuje przy tym na miejscowe elity z partii regionów. W Doniecku separatyści zajęli administrację obwodową, a w pobliskim Ługańsku wtargnęli do miejscowej siedziby służby bezpieczeństwa. Z kolei w Charkowie doszło do bójki między prorosyjskimi aktywistami i zwolennikami prawego sektora. Są to pierwsze tak agresywne demonstracje od połowy marca. Sytuacja na wschodzie uspokoiła się po zatrzymaniu prorosyjskich liderów. Pod naciskiem protestujących 6 osób zatrzymanych wcześniej w Ługańsku zostało wieczorem wypuszczonych. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Teraz w serwisie informacje z kraju. Sami zainteresowani nie mają do siebie pretensji, ich obrażenia są niewielkie, dlatego prokuratura nikomu nie postawiła zarzutów. 6 amerykańskich żołnierzy wróciło do bazy w Łasku po incydencie w Łodzi. Wczoraj między nimi a grupą Polaków w samym centrum miasta doszło do utarczek słownych i przepychanek. Sprawa prawdopodobnie zostanie umorzona, informuje rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. Wszystko wskazuje na to, że doszło do incydentu pomiędzy dwoma grupami mężczyzn, którzy spotkali się idąc ulicą Piotrkowską. Wszyscy byli pod wpływem alkoholu. Przesłuchiwani świadkowie stwierdzili, że nie zgłaszają do siebie wzajemnych roszczeń. Stwierdzili wręcz, że chcieliby jak najszybciej o tym incydencie zapomnieć. Awantura skończyła się niegroźnymi obrażeniami. Jeden z obywateli USA ma skręconą nogę, drugi, a także jeden z Polaków, otarcia na twarzy. Liderem Solidarnej Polski na Śląsku miał być Tadeusz Cymański. Jest Tomasz Adamek. To właśnie bokserski mistrz będzie startował z pierwszego miejsca regionalnej listy tej partii do Parlamentu Europejskiego. Stoczył 52 walki, z których 49 wygrał, ale w maju będzie walczył na zupełnie innym ringu. Tomasz Adamek przyznaje, że konkretnego planu politycznego jeszcze nie ma. Szef Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro wierzy jednak, że ten transfer ze sportu do polityki pomoże partii w wyborach. Tomasz Adamek będzie rywalizował o głosy w rodzinnych stronach, bowiem pochodzi z Żywca. Zbigniew Ziobro, szef partii, już zaczyna do języka politycznego wprowadzać sformułowania bokserskie. To jest dobre wyjście do silnego ciosu w kampanii wyborczej. Jestem pewien, drodzy Państwo, że to będzie cios, który da nam siłę co najmniej 10% i 5 mandatów w Parlamencie Europejskim. Ale według najnowszego sondażu TNS Polska dla Wiadomości, Solidarna Polska może liczyć na 3% zwolenników. Sam Tomasz Adamek, pytany, czym powinna się kierować obecnie Unia Europejska, odpowiada bardzo krótko. Bóg, honor, ojczyzna. Ale nie traci wiary w sukces na politycznym ringu. W polityce, mówię, jestem nowy, wchodzę do tego biznesu politycznego. Serce mam wielkie i 100% jestem przekonany, że sobie poradzę. I tak oto na listach wyborczych po byłej pływaczce, byłym piłkarzu, trenerze piłki ręcznej znalazł się bokser. Parę jednak popularnych dyscyplin sportowych jeszcze jest niezagospodarowanych. Czasu partie mają coraz mniej, bowiem głosowanie 25 maja. Tomasz Majka, Polskie Radio. Ósemka z Oxfordu tym razem pokonała rywali z Cambridge. W Londynie po raz 160 zorganizowano na Tamizie słynne zawody wioślarskie. O zwycięstwie zdecydował niegroźny wypadek na samym początku wyścigu. Stały się dwie rzeczy. Najpierw wiosło wytrącone z rąk, a zaraz potem wioślarz Cambridge stracił równowagę i wypadł z siodełka, przez co załoga Cambridge zupełnie wypadła z rytmu, mówił komentator BBC. Nie był to pierwszy przykry wypadek na trasie wyścigu rozgrywanego na tym samym odcinku Tamizy już po raz 160. Ogólna klasyfikacja po 160 wyścigach: Cambridge 82, Oxford 77 i jeden remis. Najbardziej porażające zwycięstwo odniósł Cambridge aż o 35 długości w 1836 roku. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. To był serwis Trójki. W nocy w całym kraju sporo chmur, ale padać ma tylko na północnym zachodzie. W Suwałkach 2 stopnie, w Warszawie i Bydgoszczy 5, w Szczecinie 8. Jutro parasole mogą się przydać jedynie na północy kraju. Poza tym sporo słońca, na termometrach od 15 stopni na Podlasiu do 20 w Szczecinie, Poznaniu i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Książka Big Beat. Marek Karewicz wspomina legendy estrady. Sentymentalna podróż, niepublikowane zdjęcia, nieznane anegdoty. Big Beat Marka Karewicza. Książce patronuje program Trzeci Polskiego Radia. Szukaj w salonach Empik i na empik.com. Poleca wydawnictwo SQM. Metal Mind Productions i Lux Torpeda prezentują nowy album zatytułowany Morał tej historii mógłby być taki. Mimo że cukrowe, to jednak buraki. Dwupłytowe wydawnictwo już w sprzedaży. Patronami medialnymi płyty są Wirtualna Polska, magazyn Top Guitar, Metal Hammer, CGMPL i Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. 6:26. Anna Regulska w dalszym ciągu przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy naszych telefonach, Piotr Kaczkowski przy mikrofonie i przy ekranie komputera. Adres do nas minimax@polskieradiopisaneraz.pl, a do kawiarenki poprzez stronę słuchaczy www.minimax.info. Minimax do północy dzisiaj z muzyką bardzo gitarową, również bardzo różną i różniastą, ale zacząć musimy od wspomnienia z piątkowego wieczoru w Warszawie i chyba z sobotniego we Wrocławiu, chociaż o wrocławskim koncercie niewiele jeszcze mi państwo zdążyli napisać. No, może teraz. W piątek było tak. Thank you. you're here, the day has passed now. Sleep beneath her memory. Norwegii taka muzyka powstaje. Gazpacho. To jest z zupełnie nowej płyty. Mało tego, nie dość, że płyta nowiusieńka, to jeszcze przyjechali i zagrali dwa koncerty. Państwo zdążyli już pytać, czy Gazpacho wybiera się do Polski. No więc odpowiedź jest mało miła. Oni właśnie wyjechali, zagrali przepiękny, nie waham się użyć słowa, magiczny koncert w Warszawie, w nowym klubie Progresja, o którym już państwo sporo wiedzą i tam wiele osób by się jeszcze zmieściło na tej sali, bo sala jest duża. I zagrali we Wrocławiu i chyba tam nawet im się troszkę bardziej podobało, bo donoszą panowie, pan Łukasz donosi, że dwa bisy więcej zagrali we Wrocławiu. Może się mniej spieszyli, a może publiczność była łaskawsza. Piątkowy wieczór to nie jest dobry moment na koncerty i to na koncerty muzyki, no niełatwej, przyznajmy, ale czarownej, Gazpacho. Dobrze, że przyjeżdżają. Dobrze, że chociaż są te koncerty niewielkie, ale że jednak są. No to tak. I powoli będę państwa budzić. Tak powolutku, bo czeka nas dzisiaj, no, za parę minut, za pięć może? Ciężka praca. Naprawdę. Naprawdę ciężka praca. Nie liczyłem płyt, ale od razu państwu powiem, z przesłuchanych w ciągu ostatnich dwóch tygodni, wielu, przyniosłem dzisiaj 15 i zamierzam, aha, z tych 15, 12 to będą takie, z których muzykę odtworzę dla państwa pierwszy raz w ogóle. Niektóre z tych płyt jeszcze się nie ukazały. Cieszmy się, że już dźwięki są z nami. Ten utwór dotarł do mnie we środę, ucieszył państwa na koniec tonacji trójki, ale może nie wszyscy słuchali. Proszę się wsłuchać i rozpoznać głos wokalisty, no po minucie z sekundami, ale z jaką przyjemnością. To what? See God's own. and the ghosts till they cry, and they cry to the wind, and they cry to the wind, and they cry. Ciekaw jestem. Po środowej audycji od razu parę osób napisało i powiedziało, no doczekaliśmy się, czy to naprawdę możliwe. To artysta, którego bardzo często odtwarzaliśmy kiedyś w Minimaxie, bo było więcej jego nagrań. Teraz spora przerwa, ale przypomnijmy, on miał swój własny kącik i on go nawet sam zapowiadał. Hello, you're listening to Grey's Corner, Shari Kącik. On Minimax. Tak jest. Szary kącik zapowiadał sam artysta Grey. Och, jakie to piękne czasy, ale jeżeli będzie ta nowa płyta, a to jest jej zwiastun, to będzie na pewno więcej. No to dobrze. Czy ja państwa troszeczkę tak ze snu budziłem. Ładne listy o gazpacho. No tak. To nie był pierwszy utwór przed chwilą, który z tej nowej, to był trzeci utwór z tej nowej płyty, który odtwarzałem państwu w trzech różnych, przy trzech różnych okazjach. To naprawdę jest coś w tej muzyce, no, ale trzeba się wsłuchać. Dobrze, teraz czeka państwa ciężka praca. Będziemy słuchali różnej, bardzo różnej muzyki. Wszystko z zupełnie nowych płytek. Powiedziałem 12 albumów. Chciałbym dzisiaj rozpakować umownie i po jednym, najwyżej po dwa utwory z nich państwu odtworzyć. Więcej się nie pomieści, ale i tak te dwa dadzą państwu świadomość. No to pasy zapięte. Zaczynamy. They've seen it all. 10 lat ciszy, nie licząc dwóch utworów, które nagrali na taką kompilacyjną płytę 6-7 lat temu. 10 lat ciszy, a potem nagle wiadomość, że trasa koncertowa i teraz proszę bardzo, za 2 tygodnie powinna być płyta, rozpoznali państwo? Afghan Wigs? Tak? Jedna z państwa ukochanych grup, kiedy? No, całe 90 lata, myślę, można by tak powiedzieć. Jeżeli czas pozwoli, to sięgnę do niej przynajmniej na jeden utwór, to wiem, ale może na dwa. Za 3 kwadranse, za 50 mniej więcej, może za 50 minut. A teraz ciąg dalszy ciężkiej pracy. To nowa płyta artysty, którego znamy od 30, 40, 50, aż się nawet boję liczyć. Wydaje swoją nową płytę właśnie teraz. From this moment on, you got to answer the call. No surrender. Steal all my bread, till my pocket's dead. I don't hear a word you say. Suck on my soul, till you reach your goal. I'll never give myself away. Oh, I'll never give myself away. Demolish my house, I scream and shout. But I won't do a thing you ask. Kick down my door or start a war. I'm never gonna let you pass. No, I'm never gonna let you pass. No surrender. You got to be a man. You have to make your last stand. Everybody's crying and trying to run. Hold fast and let them pass. The battle's hardly begun. No. Shoot down my kite, taking guys' bites of the apples I know and love. Groove on my lute, rip up my roots, I'll never let you get above. Oh, I'll never let you get above. Jump on my lawn and buzz in my corn, drag my name all over town. Call up your guns, everybody run. I'm still gonna cut you down. Yes, I'm still gonna cut you down. Don't surrender. You cannot be afraid of mistakes that you make. Everybody's running for shelter. You know your destiny. You have to make the burden way. Don't surrender. Steal all my bread till my pocket's dead. I don't hear a word you say. Suck on my soul, I've reached my goal. I'll never give myself away. No, I'll never give myself away. No Surrender, tak się nazywa utwór, wykonawca Jack Bruce. Jeżeli nie rozpoznali go państwo, tak, legenda muzyczna, wydaje swoją kolejną solową płytę. W dobrej formie jest. Proszę wsłuchać się w następne nagranie. Słychać bardzo wyraźnie. Jeszcze jedno będzie. Bum, bum. Bruce, Jack Bruce. album Silver Rails. Wśród muzyków jemu towarzyszących Phil Manzanera, Robin Trower, Barry Marsden, niezły zestaw gitarzystów, na instrumentach klawiszowych John Medeski, a między innymi. 10 utworów. No, taka płyta, z którą wydaje mi się Jack Bruce zbierał się do jej nagrania jakiś czas, no ale przyszedł ten czas. Dobrze, że jest w formie. 6 kwietnia 2014 roku. Teraz zapowiem dla Państwa muzykę, która ma się ukazać jesienią 2014. Przyjechała z daleka, ale czy to ma jakieś znaczenie? Gdy nastawiłem tę płytę, to pomyślałem sobie, to tam jeszcze Radio Chwast działa? You can't avoid a no, seeming simple, looking great. Just wanna play. People go to the store and get an instrument below. But hey, I give you Jimmy. Jimmy is a master, a king of the notes, the emperor of frets and the ruler of tone. Just so you know what I'm talking about. Oh, staying cool and playing hard. Things hit us, get out of my arm. Crazy licks and shredding fast. Composing songs were Robin's abilities. Jimmy and Eric, Carlos and Steve, Gary, Nuno, Eddie, Tom, Melvin and Richie, the giants of six strings. And here is Paul. So they are scarified out of their crazy minds. Benny's shaking, picks breaking, and the amplifier cries. With the groove and the move to the high and to the low, making notes rain gently on the floor. No one exactly knows what's inside them. Please let me know, please call me, please. I wanna know the secret. Hey, Paul! And here he goes. Czytam sobie na okładce płyty. Utwory nagrane, zmiksowane i zmasterowane w Los Angeles, w Stag Street Studio, w Bastard Ranch Studio, w LAFX Studio i w studiu Paula Gilberta. Nagrania zrobione były między 20 lutego a 10 marca 2014 roku. Na płycie grają Paul Gilbert na gitarze, Adam Malicki na gitarze i wokalu, Jeff Baudes, perkusista, to jest perkusista Gilberta, i Dave Phyllis na basie. Oraz Aga Wachowska na klawiszach i śpiewie oraz Marcin Furman na śpiewie. Bardzo proszę. To jest polska płyta, która została zrobiona w Los Angeles. Przyjechała już do Polski, ale jeszcze widocznie trochę trzeba będzie poczekać na nią, bo jest dopisane, jak już czytałem państwo, płyta ukaże się jesienią tego roku. Pamiętają państwo projekt One? Adam Malicki. No, marzenia trzeba spełniać. Postanowił nagrać te utwory w kolebce rocka. Przepraszam, że nie wymieniam San Francisco, tylko Los Angeles, bo San Francisco mówi o sobie, że jest kolebką rocka. No i proszę bardzo, mamy takie nagrania. Dość zaskakujące. Na razie jest ich pięć, być może będzie więcej, ale ja tylko to dostałem, żeby państwu pokazać, że będzie. No i tak, żeby uradować nas, że jednak daleko, ale jednak jesteśmy. I następna nowa płyta, tak, i też już zaraz będzie, no może nawet dużo, dużo wcześniej niż płyta One. Dwa utwory wybiorę, zmieszczę, spróbuję. Bururum, bururum, tak, po raz kolejny, ale przypominam, 12, w drugiej godzinie to będzie wysyp, wysyp zupełnie nowych płyt. Gramy. 5 lat po ponownym rozstaniu z Red Hot Chili Peppers, John Frusciante, tak jest, wydaje nową płytę, jeszcze drobiażdżek. Dobrze, 3 minuty jeszcze pozwolę odetchnąć państwu. Tori zaśpiewa. Sing out.